तुम सजल कजल आखिरे साजि सपन आसिबि रातिरे तुम सजल कजल आखिरे साजि सपन आसिबि रातिरे झरका खोला रखिब आखि झरका खोलि बिनाइति तमे सपने आसिब केमिति आखि झरका खोलि बिनाइति तमे सपने आसिब केमिति आसिले तमे फेरिब जदि ने चोराई रुह तुमे कहीं दूरी दूर प्रेम भारी मीठा दूर थाई कोह कथा आख प्रेम जेते मीठा तेते खटा सता किना मन जदि ने चोराई रुह तुमे कहीं दूरी जाईटिए दिन साजीबे तुम गोलापी गालरे रहीबे कला जाईटिए दिन साजीबे तुम गोलापी गालरे रहीबे हाँ कि ना भाभी कहिब खाद नुहे अधा चांद परी अधा मुझे सिना तुम बिना कथा दे कथा रखना प्रेम मोर मिछ नुहे सुनासी खाद नुहे अधा चांद परी अधा मुझे सिना तुम बिना तम कथारे रही तम प्रेम फूल रहक तम कथारे रही तम प्रेम फूल रहक तथा तमें आसब तुम सजल कजल आखिरे साजि सपन आसिबि रातिरे तुम सजल कजल आखिरे साजि सपन आसिबि रातिरे झरका खोला रखिब आखि झरका खोलिबि नाइति तमे सपने आसिब केमिति आखि झरका खोलिबि नाइति तमे सपने आसिब केमिति आसिले तमे फेरिबो।